بیا دا غوین رستو مونږه موسی علی السلام او هارون علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغو سردارانو ته اولېګل خو هغه د خپل لوی غرور وکړو او هغه مجرمان خلق وو.